Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Esiratun Nebeviyye isimli kitabının ikinci cildinden kaldığımız yerden ne yapalım? Devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. İfk hadisesinden çıkan sonuçlar. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize iftira atmışlardı. Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmişti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda nasıl davranacağımızı bize bildirmişti. İşte şimdi de Kur'an ve sahih sünnet ölçüsüyle bu mevzudan alacağımız dersler. Muhakkikul Cami ulemanın bu hadisten şu manaları çıkardıklarını söylemiştir. Bu hadis-i şerif bir cemaatten kısa, özlü ve düzgün sözlerle bahsetmenin cevazına işaret etmektedir. Bu hadiste kadınlar arasında dahi kura çekmenin, onlarla yolculuğa çıkmanın ve kadınlarla sefere çıkmanın, hatta onlarla savaşta bulunmanın meşruiyetine cevaz vardır demişlerdir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kişinin başına geleni, içinde insanları övme veya yerme unsuru bulunsa da anlatmasında bir beis yoktur. Ancak bu, anlatan kişiden bir kusuru giderme hususiyeti taşımalı ve önce düşenlerin düştüğü çukurlara düşmemek için bunu anlatan kişi nasihat amacı gütmelidir. Başka bir kişiyi günaha girmekten kurtarmaya özen göstermek, bir günaha sokan terkten daha evladır. Ecir kazanmak, başı belaya giren kişiye aittir. Kadınların örtünmesi hususunda, hevdecin yani hevdeç, kadınların deve üzerine bindikleri mahvelden ayrı kubbeli çadır manasına gelir. Hevdecin ev yerine geçtiği ve yine kadının deve üzerinde hevdece binmesinin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu kendine meşakkatli olsa da caizdir. Çünkü bunu yapmaya gücü yeter bir haldedir. Yine bu hadis-i şerifte yabancıların hicap arkasından bir kadına hizmet etmesinin, kadının bedenine bitişik olmayan bir şeyle örtünmesinin cevazına işaret vardır. Kadının tek başına tuvaletini yapmak için gitmesi ve bu iş için kocasından özel izin almasının gerek olmadığı anlaşılmaktadır. Hatta genel örfe dayanan genel bir izin vardır bu konuda. Kadının seferde gerdanlık ve benzeri süs eşyalarını az dahi olsa malını yanında taşıması caizdir. Hatta bu hadis malı kaybetmenin yasaklığını da içermektedir. Çünkü Ayşe radıyallahu teala anha validemiz gerdanlığı hususunda altından olmadığı gibi kıymetli taştan da değildi. Yani Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin gerdanlığı altından ve kıymetli taştan değilmiş. Bu hadiste mala karşı olan hırsın uğursuzluğuna işaret vardır. Çünkü Ayşe radıyallahu teala anha validemiz onu aramakla vakit geçirmeseydi çabucak geri dönerdi. İhtiyaçtan fazla olursa macera tercih edilmiş olur. Yine bu hadis-i şerifte komutanın izni üzere ordunun duraklaması musibet zamanında inna lillahi ve inna ileyhi raciun, yani biz Allah Azze ve Celle için varız ve biz sonunda ona döneceğiz ibaresinin söylenmesi, kadının yüzünü yabancı erkeklerin bakışlarından örtmesi, üzüntülü kişiye yardım etmek, yolda kalmışa el uzatmak, yolunu kaybetmişi kurtarmak, değerli kişilere ikramda bulunmak ve onları bineğe bindirmek, bundan dolayı meşakkat çekmek, yabancılara, özel olarak da kadınlara kibar davranmak, özellikle de kimsenin olmadığı yerlerde kadının yürüyüşü sırasında açılacak yerlerinin erkek tarafından görülmesi endişesinden emin olması ve gönlünün rahatlaması için erkeğin önde yürümesi hususiyetlerine de işaret vardır. Nitekim bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın kızları da ne yapmıştı? Musa Aleyhisselam'a bu şekilde davranmışlardı. Yine bu hadis-i şerifte erkeğin hanımına iyi davranmasına ve onunla şakalaşmasına, gerçekleşmese de kusuru gerektirecek bir şeyi etrafa yayma, onun da bazen vazgeçmesine, onun da bundan vazgeçmesine işaret vardır. Bunun faydası durumun değiştiğini anlamak, bundan dolayı özür dilemek veya itiraf etmektir. Hasta sahiplerinin hastalığın daha fazla artmaması için hastanın rahatsızlığını ona bildirmemeleri gerekir. Bu hadiste hastayı sorma, söz ve şakalaşma yolu ile küsme derecelerine de işaret vardır. Kadının bir ihtiyaç için dışarı çıktığı zaman güvendiği hizmetkarlarından veya dostlarından birisini yanına arkadaş olarak alması gerekliliğine de delalet vardır. Bir Müslümanın başka bir Müslümanı, özellikle de fazilet sahibi kimselerden birini savunmasına, Bedir Savaşı'na katılanların faziletlerinin beyanına da işaret vardır. Yine bu hadis-i şerifte, kötü bir iş etrafa yayıldığı zaman onu araştırmak, dedikoduyu nakleden kişinin durumunu tahkik etmek suretiyle haberlerin doğruluğunu veya yanlışlığını öğrenmenin gerekli olduğunu bildiriyor. Daha önce iyi olarak tanırken ve araştırma sonucu da suçsuzluğunu ortaya koyunca özellikle itham eden bir kişiyi dost edinmenin gereğine işaret vardır. Ya Rab. Yine bu hadis-i şerifte Mustah bin Esase'nin annesinin güçlü bir fazilete sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü o Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha validemiz hakkında yanılgıya düşen oğluna hiç meyletmedi. Aksine ona hakarete varan sözler söyledi. Yine bu hadis-i şerif kişinin yalan olduğuna inandığı şeyi duyduğunda Sübhanallah diyerek tesbih getirmesinin meşru olduğunu göstermektedir. Yine kadının kocasının izni olmadan ana babasının evine gidemeyeceğine, Allahu Ekber, bir tek hadis yüzlerce hüküm çıkarıyor. Tabi bunlar ulemanın rahmetullahi teala aleyhi ecmain diliyle ve eliyle oluyor. Onun için Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden, alimlerden ne yapınız? Sorunuz. Evet. Yine bir kadının kocasının izni olmadan ana babasının evine gidemeyeceğine, kendi evinden çıkamayacağına işaret vardır. Söylenen sözü araştırmak ve doğru olsa dahi haber-i vahid üzerinde biraz durmak, onun zan düzeyinden kesinlik düzeyine yükselmesini beklemek gerekliliğine de işaret vardır. Evet, haber-i vahid kısım kısım geldiği takdirde kesinlik ifade eder. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha'nın bu konudaki sözü şöyledir. Ben bu haberin babamla anam tarafından tahkik edilmesini istiyorum. Bu hadis-i şerifte kişinin akrabalık veya başka bir bağla bağlı bulunduğu kişilerden bir sırdaş ile istişare etmesine ve görüşünün doğruluğu denenmiş kişilerin bu iş ile görevlendirilmesine, bir şeyle itham edilen kişinin durumunun araştırılmasına ve konuyu ortaya çıkarmak için bu işin anlatılmasına, bunun da gıybet sayılmamasına işaret vardır. Evet, yine birini temize çıkarmak maksadıyla biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz sözünü kullanmaya ve bunun da adaletiyle tanınmış kişi hakkında yeterli olacağına işaret vardır. Şehadetin sübut bulmasına, önemli olay karşısında liderin zekasına, yabancılara karşı hususi dostlarından yardım istemesine, cezalandırılacak veya kınanacak kişinin özür beyan etmesine, üst makamlarda bulunan bir kişinin aşağıdaki kimselerle istişare etmesine, kendisinden bir kişinin durumunu açıklaması istenen kişinin onda bulunan kusuru eğer biliyorsa onu açıklamasına işaret vardır. Nitekim Berire radıyallahu teala anha, Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha validemizin cariyesiydi biliyorsunuz, Hazreti Cerire radıyallahu anha. Ayşe radıyallahu anha validemizin yaşının küçüklüğünden dolayı hamur yoğururken uykuya daldığını söylerken onun bir kusurunu da açıklamıştı. Bu kusur öyle büyük bir kusur değil ama yine de söylenmesi gereken bir durum. Yine bu hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kendine ancak vahiy inişinden sonra karar verdiğine işaret etmektedir. Subhanallah. Subhanak ya Rabbi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy inmeden önce olay hakkında kesin bir bilgisi yoktu. Yine bu hadis-i şerifte Allah azze ve celle ve onun Resulü için gösterilen taassubun kınama konusu olmadığı Ayşe radıyallahu teala anha validemize, ana babasına, Saffan bin Muattala, Ali ibn Ebi Talib'e, Üsame'ye, Sa'd bin Muaz'a ve Üseyd bin Hudayr radıyallahu anhu'ya ait faziletler bulunduğu vurgulanmaktadır. Radıyallahu teala anhu mecma'in. Bu hadis-i şerifte ehli batılın taassubunun iyi ve yararlı olmadığına, batıl ve yalanın peşine takılana, kötü söz söylemenin caiz olduğuna, eğer hakikatte böyle bir şey yoksa bu sözün kendisine döneceğine, yalan kelimesinin hata kelimesi anlamına kullanılabileceğine, Allah Azze ve Celle'nin ebediliğine yemin ediyorum sözü ile yemin edebileceğine, husumetin ortadan kaldırılmasına, fitne ve kargaşanın yatıştırılmasına ve fitneye yol açacak şeylerin engellenmesine işaret vardır. Ve yine bu hadis-i şerif, iki zarardan en büyük olanını gidermek suretiyle hafif olanına katlanmaya ve eziyetlere sabretmeye işaret vardır. Yakın dost olsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edenden uzaklaşmaya, söz yahut fiil ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet eden kişinin katline, yani öldürülebileceğine işaret vardır. Çünkü Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu bunu teklif etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Sa'd radıyallahu anhu'yu tenkit etmedi, yani ona karşı çıkmadı. Yine bu hadis-i şerifte başına acıklı, hüzünlü ve ağlamaklı bir bela gelen kişiye yardımcı olmaya, Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun önemli işlerde aceleci davranmadığına işaret vardır. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anhu'den, Subhanallah, bir aydan daha fazla devam eden bu olay sırasında kötü bir tek kelime bile nakledilmemiştir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yine bu hadis-i şerif önemli işlerde söze teşehhüd yani şehadeteyni getirmekle ve hamd ile sena ile emma ba'du yani şimdi bundan sonra sözünü söylemek suretiyle konuşmaya başlamaya da işaret etmektedir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hutbelerinde hutbetül hace olarak bildiğimiz mübarek bu hutbesinde ne yapmıştır? Burada zikredilenleri aynen uygulamıştır. Ashabı da radıyallahu teala aleyhim ecmain bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den görerek aynen hayatlarına tatbik etmişlerdir. Keza ve keza yani şöyle şöyle sözünün sayılardan kinaye olduğu gibi durum ve hallerden de kinaye olarak kullanıldığına yalnızca sayılara taksis edilemeyeceğine de işaret vardır. Ya Rabbi, ya Rabbi. Tevbenin meşru olduğuna samimi ve kesin kes vazgeçen bir kişiden tevbesinin kabul olacağına. Çünkü ettaibu minezzenbi kemellâ zembeleh. Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hayrul hattâin ettaibun. Hata edenlerin en hayırlıları hatalarından dönen tevbe edenlerdir. Evet. Tek başına itirafın kafi gelmeyeceğine, yani ben bu günahı işledim demek tevbeye ne yapmaz? Kifayet etmez. Ben bu günahı işledim, Allah'ım beni affet derse o zaman ancak tevbe yerine gelmiş olur. Vuku bulmayan bir şeyi tasdik edemeyeceğini bilse de itiraf etmenin caiz olmayacağına, bilakis hakkı söylemek veya susmak gerektiğine, sabrın sonunun selamet olduğuna, sabreden kişiye de gıpta edildiğine, konuşmaya önce büyüklerin başlamasına, konu kendisine karışık gelen kişinin konuşmayıp beklemesine, yeniden nimete kavuşan veya başından belayı atan kişinin müjdelenmesine, o sırada sevinç eseri belirtip gülebileceğine, sıkıntı zamanında rahatsız olan kişinin yaşının küçüklüğünden veya benzer sebeplerden dolayı mazur görüleceğine, kocasına, ana ve babasına nazlanmasına, başına bir felaket gelen kişinin aklanması haberini ansızın açıklayıp aşırı heyecanlanmaması ve ölümüne sebep olmaması için bu felaketten kurtulduğu haberini yavaş yavaş vermeye de işaret vardır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yüzlerce hüküm bir tek olaydan dolayı. İşte İslam'ın güzelliği burada. Yine bu hadis-i şerif bir sıkıntı ortaya çıktığı zaman onlardan da bir ferahlığın gideceğine, ardından da bir ferahlığın gideceğine, işi Rabbine havale eden kişinin faziletine, bunu başaran kişinin de gam ve kederleri umursamayacağına, hayır yolunda özellikle de sıla-i rahim yani akraba ziyareti konusunda harcama yapmaya teşvike, kendisine kötülük eden kişiye iyilik yapanın veya onu bağışlayanın bağışlanacağına, hayır yapmamaya yemin edenin yeminini bozmasının müstehap olduğuna, musibetler hakkında Kur'an ayetlerini şahit getirmenin cevazına, peygamberlerden ve diğer büyük kişilerden başına gelen felaketlere üzülmenin caiz olduğuna işaret etmektedir. Yine bu hadis-i şerif, şaşkınlık anında ve iş ağır geldiği zaman Sübhanallah diyerek tesbih getirmeye, gıybet etmenin ve gıybeti dinlemenin kötülüğüne, işlemediği bir fiil sebebiyle mümini itham eden kişinin cezalandırılmasına, çirkin işleri yaymanın kötülüğüne, Ayşe radıyallahu anhâ'nın suçsuzluğu hususunda şüpheye düşmenin haramlığına işaret etmektedir. Zemahşeri şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de ifk yani iftira olayında olduğu kadar hiçbir günah hakkında en doyurucu ve en veciz ifadeyle ağır bir üslup kullanılmamıştır. Çünkü o şiddetli bir tehdidi, ağır bir cezayı, katı bir tutumu içermekte, ağır bir ifadeyi kullanmakta, inandırıcı bir üslupla ve çeşitli yollarla rezaleti ortaya dökmektedir. Hatta puta tapanlar hakkında vuku bulan tehdit bunun altında kalmaktadır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamının yüceliğini ortaya koymak ve böyle bir yolla onun ailesinden birini temize çıkarmak içindir. Evet, biz elhamdülillah ehli sünnetiz. Ehli sünnet, Resulullah aleyhissalatü vesselam, onun âli, ashabı için bütün hayır diler, hayır söyler, hayır düşünür. Ama Allah cezalarını versin, Allah kahretsin. Şialar Resulullah aleyhissalatü vesselamın ehline, ashabına ve bütün ümmetin hayırlılarına küfretmektedirler. İşte kardeşlerim, ehli sünnetle Şia'nın arasındaki en büyük ayrım, en büyük kötü durum, ayırt edici kötü durum burada ne yapmakta? Ortaya çıkmakta. İfk olayı ile Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'nun durumu. Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'nun İfk hadisesinde adının geçmesi hususunda İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları söyler. Yukarıda Buhari'nin rahimahullah rivayet ettiği ifk hadisesinde yer alan Sa'd bin Muaz el-Ensari kalktı ifadesi aynı şekilde Ma'mer'in ve Zühri'nin rahimahumullah ashabının çoğunun rivayetinde de yer almaktadır. Salih bin Kaysan da rivayetine rahmetullahi aleyh, Abdüleşhel oğullarının kardeşi Sa'd radıyallahu anhu kalktı şeklinde yer almıştır. Felih'in rivayetinde de Sa'd kalktı şeklindedir ve sebebi zikredilmemiştir. Yukarıdaki rivayetlerde yer aldığı şekliyle bu kişinin Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu olduğu ortaya çıkmaktadır. Ama şeyhlerimizin şeyhi El-Kutbul Halebi'nin sözüne gelince o şöyle demiştir. Bizim dinlediğimiz nüshada Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu kalktı şeklinde bir başka yerde de Abdüleşhel oğullarının kardeşi Sa'd kalktı şeklinde yer almıştır. Buna göre bu Sa'd bin Muaz'ın dışında başka bir Sa'd olması ihtimali vardır radıyallahu teala anhum. İster o olsun, ister öteki Sa'd olsun. Hepsi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide ashabından olduklarından dolayı övgüye layık bunlar. Çünkü Abdüleşhal oğullarından, sahabe-i kiramdan her birine Sa'd ismi verilen bir cemaat vardı. Onlardan biri de Bedir Savaşı'na katılmış ve Necid'de satılan Kureyza oğulları esirlerinin başında bulunmuş olan Sa'd bin Zeyd el-Eşhelidir. Radıyallahu anhu. Birçok haberde onun adı zikredilmiştir. O haberlerden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı sırasındaki hastalığında irat buyurduğu hutbesidir. Halebi rahimahullah demiştir ki ifk hadisesinde konuşanın o olması muhtemeldir. Evet. Bir açıklama. Kadı İyad rahimahullah ve diğer ilim ehlinin rivayet ettiği gibi Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'nun bu ifk hadisesinde isminin zikredilişinde bir karışıklık bulunmaktadır. Bu üç rivayette de Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'nun tahric edilişi kabul edilebilir bir durum değildir. Burada Kadı İyad'ın rahimahullah sözünü ve cevabını ele almak yerinde olur. Kadı İyad şöyle der. Bu ifk hadisesinde Sa'd bin Muaz'ın radıyallahu anhu zikredilmiş olmasında karışıklık vardır. Müslümanlardan hiçbirisi onun aleyhine hiçbir söz söylememiştir. Gene şeyhlarımızın hiçbirisi onun aleyhinde bir beyanda da bulunmamıştır. Ayrıca ifk hadisesi Müreysi gazasında olmuştur. Halbuki Müreysi gazvesi İbn-i İshak'ın rahimahullah beyanına göre hicretin 6. senesinde meydana gelmiştir. Yine İbn-i İshak'a göre rahimahullah Sa'd bin Muaz Hendek Savaşı sırasında kendisine atılan bir oktan dolayı şehit olmuştu radıyallahu teala anhu. Kendisine ok isabet ettiği zaman Allah Azze ve Celle'ye dua etmiş. Bunun üzerine Allah Subhanehu ve Teala Kurayza oğulları hakkında hüküm verilinceye kadar onu hayatta bırakmıştı. Sonra yarası deşilmiş ve bundan dolayı da vefat etmiştir radıyallahu teala anhu. Bu da cumhura göre hicretin 4. yılında olmuştur. Yalnız bu görüşe muhalefet eden Vakidi, onun hicretin 5. yılında vefat ettiğini de iddia etmiştir. Kadı İyad rahimahullah diyor ki, bütün bu değerlendirmelere göre Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'nun ifk olayında adının geçmesi doğru değildir. İfk hadisesinde adı geçenin başka birine benzediği ortaya çıkıyor. Bundan dolayı İbn-i İshak kendi rivayetinde Sa'd bin Muaz'ın adını anmamıştır. Yine İbn-i İshak'a göre konuşma Üseyd bin Hudayr ile Sa'd bin Ubade arasında geçmiştir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Kadı İyad sözüne şöyle devam eder. Şeyhlarımızdan bazıları bana dedi ki, Müreysi gazvesinin tarihi konusunda ihtilaf olduğuna göre Sa'd'ın Müreysi gazvesinde bulunmuş olması doğrudur. Bukhari rahimahullah Musa bin Ukbe'den radıyallahu teala anhu Müreysi gazvesinin 4. yılda olduğunu nakletmiştir. Yine Hendek gazvesi de 4. yılda olmuştur. Buna göre Müreysi gazvesinin Hendek'ten önce olması doğrudur. Çünkü İbn-i İshak rahimahullah Müreysi gazvesi Şaban ayında, Hendek gazvesinin de Şevval ayında olduğunu kesin olarak söylemektedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme Rabbi hâzihi da'vetü teyamu ve salatil kâimâ. Evet. Her iki gazve de aynı yılda olduysa Müreysi gazvesinin Hendek'ten önce meydana geldiği doğrulanmış olur. Öyleyse Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'nun Müreysi gazvesinde bulunmuş olması mümkündür. Musa bin Ukbe'nin radıyallahu anhu Müreysi Savaşı'nın Hicri 5. yılda olduğu yolundaki rivayetinin doğruluğunu ele almıştık. Bukhari de rahimahullah yine Musa bin Ukbe'den radıyallahu anhu onun 4. yılda olduğunu nakletmişti. Evet, tercih edilen görüş İbn-i İshak'ın rahmetullahi aleyh hilafına Hendek Savaşı'nın 5. yılda olduğudur. Buna göre yukarıdaki cevap doğrudur. Müreysi Savaşı'nın 5. yılda olduğunu söyleyenlerden biri de Taberi'dir rahimahullah. Fakat buna göre bir şey bulanık kalıyor ki o da asla değinilmemiştir. Oysa ki İbn Ömer radıyallahu anhuma kendisinin Mustalık oğulları gazvesinde o aynı zamanda Müreysi gazvesinin ismidir ki onlarla beraber olduğunu Megazi'de geçen hadisinde zikretmiştir. Yine Bukhari ve Müslim rahmetullahi aleyhi mecmain İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sunulduğu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun harbe gitmesine izin vermediği sabittir. İbn Ömer radıyallahu anhu önce Hendek Savaşı'nda bulunduğuna göre onun Müreysi gazvesine katıldığı da sabit olunca Müreysi'nin Hendek'ten sonra olması gerekir. Bu duruma karşılıkta karışıklık tekrar ortaya çıkar. Buna şöyle cevap vermek mümkündür. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın Mustalık oğulları gazvesinde onlarla beraber olması savaşa katılmak için izin verilmiş olmasını gerektirmez. Savaşa doğrudan katılmadan babasının yanında da bulunmuş olabilir. Nitekim Cabir radıyallahu anhu'dan sabit olmuştur ki o Bedir günü ashab-ı kirama su dağıtıyordu. Halbuki ittifakla onun Bedir'e katılmadığı bilinmektedir. Evet. Beyhaki rahimahullah Hendek Savaşı'nın Müreysi'den önce olduğu görüşüne göre problemin temeli hakkında başka bir cevap öne sürmek de ve şöyle demektedir. Sa'd ibn-i Muaz'ın radıyallahu anhu yarasının Kurayza oğulları olayının hemen peşinde patlamamış olması da mümkündür. Hatta bir zaman geçtikten sonra patlamıştır. Onun ifk olayında söze karışması bu sırada olabilir. Belki de o hastalığından dolayı Müreysi gazvesine katılmamıştır. Fakat bu onun ifk olayında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cevap vermesine engel teşkil etmez. Kadı İyad'ın rahimahullah iddiasına gelince o şöyle diyordu. Öncekiler söz konusu müşkil yani problem üzerine söz söylemediler. Ama biz Kadı İyad'ın kastettiği kişilerin kimler olduğunu bilmiyoruz. Eskilerden İsmail Kadı ona değinerek şöyle demiştir. Ayşe radıyallahu anha'dan nakledilen sahih hadise göre Müreysi gazvesinin Hendek'ten önce olduğu daha çok tercihe layıktır. İbn-i Haz, Hendek gazvesinin Müreysi'den önce olduğu kanaatini taşıdığı için onu karışık bulmaktadır. İbn Hazm. İbn Abdilber de buna değinerek şöyle demiştir. Sa'd bin Muaz'ın ifk hadisesinde Sa'd bin Ubade'ye radıyallahu teala anhuma söz vurduğunu nakleden kişilerin rivayeti vehim ve hatadan ibarettir. Zira İbn İshak'ın beyanına göre Sa'd bin Ubade Useyd bin Hudayr'a şöyle vurmuştu. Yani şöylece söz atmıştı. Doğru olanı da budur. Çünkü Sa'd bin Muaz, Kurayza oğulları gazvesinden dönerken vefat etmişti. Radıyallahu anhu. Bu hususta ihtilaf edilmemiştir. Buna göre Sa'd radıyallahu anhu, Sa'd bin Muaz, ne Müreysi gazvesine kavuşmuş, ne de ona katılabilmiştir. İbn-i Arabi de bu konuda şöyle demiştir. Raviler, Sa'd bin Muaz'ın ifk olayında zikredilişinin vehim olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Kutubi de rahimahullah bu konuda mutlak olarak ona tabi olmuştur. Evet, Taberani rahimahullah Ayşe radıyallahu teala anha validemizden şöyle rivayet etmiştir. Ayşe dedi ki radıyallahu teala anha Safvan bin Muattal'ın yani kendisine iftirada bulunanlara uyan, şair Hasan bin Sabit'in önünü kesip kılıçla ona bir darbe indirdi. Darbeyi indirirken de Hasan'a şöyle dedi. Sen benim keskin kılıcımın ağzından sakın. Ben nihayet bir kulum. Yerildiğim vakit şair değilim. Ama korumu korurum. Kötülükten uzaklığa aşikar olan bir kişi iftira atandan korunurum demiştir. Bunun üzerine Hasan bir çığlık attı ve halktan Safvan'a karşı yardım diledi. İnsanlar gelince Safvan kaçtı. Hasan'a doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek kendisine kılıçla vurmasından dolayı Hasan da doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek kendisine kılıçla vurmasından dolayı Safvan bin Muattal'ı ona şikayet etti yani Resulullah aleyhisselama. Resulullah aleyhisselatü vesselam da ondan Safvan'ı bağışlamasını istedi. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı için Safvan bin Muattal'ı affetti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'e etrafı duvarla çevrili hurma bahçesi ile Sirin ismindeki Kıpti cariyeyi hediye olarak verdi. Hasan'ın radıyallahu anhu Abdurrahman adındaki oğlu, şair olan oğlu da Sirin ismindeki bu cariyeden doğmuştu. Bezzar radıyallahu anhu Ayşe radıyallahu teala anha validemizden şöyle rivayet etmiştir. Ayşe'yi radıyallahu teala anha'yı temize çıkaran vahiy inince Ebu Bekir radıyallahu anhu onun başını öptü. Ayşe ona beni mazur görmüyor musun dedi. O da bilmediğim bir şeyi söyledim ise hangi sema beni gölgesi altında barındırır yahut hangi arz beni üstünde barındırır dedi. Evet. Bezzaz ve Tabarani rahmahumullah Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha'dan şunu da rivayet etmişlerdir. İftiraya uğradığım vakit kendimi bir kuyuya atmak istemiştim. Evet kardeşlerim.